यदि मैं विश्वात्मा सर्व का सर्व चराचर का अस्तित्व अपना आप मैं, यदि मैं कहूं कि मैं सत हूं तो व्यक्त न रहा, अव्यक्त न होगा। यदि मैं कहूं कि सत हूं तो अव्यक्त नहीं, यदि मैं कहूं कि असत हूं तब भी अव्यक्त नहीं, यदि मैं कहूं कि सत्यासत्य हूं तब भी अव्यक्त नहीं। अच्छा, व्यक्त है। अच्छा, अब इसको व्यक्त करो, इस व्यक्त को व्यक्त करो कि क्या है। अगर कहो कि सत्य है, अगर कहो कि सत्य है तो यह नहीं, तो व्यक्त नहीं। अगर कहो कि सत्य है, देखो, अगर कहो कि सत्य है व्यक्त हो गया। ये भी दूसरी कोठी है, अभी और आगे चलेंगे हम। यदि कहो कि सत्य है तो अव्यक्त नहीं, यदि कहो कि असत्य है तो अव्यक्त नहीं, यदि कहो कि सत्यासत्य है तो अव्यक्त नहीं। तो वाणी मन वाणी का विषय ना होने के नाते, अरे यह अव्यक्त। अच्छा, ये इतना आ गया ना समझ। अच्छा, अब इसी को समझने के लिए दूसरी कोटि। यदि कहो कि सत्य है तो वैसे ही रहा है, वैसा नहीं रहता। यदि कहो कि असत्य है तो दिखना नहीं चाहिए, असत्य अभाव रूप होता है। यदि कहो कि सत्य असत्य है तो भी ठीक नहीं, इसलिए यह अव्यक्त। यह अपनी उत्पत्ति के पहले क्या था, सत्य था कि असत्य था कि सत्यासत्य था? अगर असत्य था तो यह हुआ नहीं, असत्य था तो भी नहीं हुआ, सत्यासत्य था तो भी नहीं हुआ, इसलिए अव्यक्त। ये अपने पहले भी अव्यक्त ही था। यदि कहो कि अपनी उत्पत्ति के पहले यह सत्य था तो सत्य की उत्पत्ति नहीं, इसलिए अव्यक्त था। यदि कहो कि उत्पत्ति के पहले असत्य था तो था ही नहीं, तो पैदा क्या होगा, इसलिए अव्यक्त था। तो अव्यक्तादीनि भूतानि अव्यक्तादीन भूतानि अव्यक्त मध्यानि भारत, अव्यक्तादीन भूतानि यदि कहोगे स्वामी जी ये तो मनवाणी का विषय है, इसको आंख से हम देख रहे हैं, सचमुच बोलो ना, सच बोलना। देख रहे हो? देख रहे हो ये क्या सच है, है? तो फिर अव्यक्तादीन भूतानि इसकी अनुभूति, इस श्लोक की अनुभूति कराई जा रही है। अव्यक्ता है, अव्यक्तादीन, वाह, अव्यक्तादि भूतानि अव्यक्तमध्यानि भारति अव्यक्त निधनान्येव अव्यक्तादीनि अव्यक्तादीनि भूतानि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तो निहरामेव तत्र का परिदेवना अर्जुन शिव ये जो व्यक्त है ये जो व्यक्त है ये निरालंब है कि सालंब है। अगर ये व्यक्त निरालंब, देखो निरालंब कहते हैं निराधार और सालंब कहते हैं साधार। ये जो व्यक्त है अगर निराधार है तो भी अव्यक्त ही है, क्योंकि अव्यक्त का कोई आधार नहीं। अरे अगर निराधार व्यक्त निराधार है तो व्यक्त नहीं अव्यक्त ही है। व्यक्त व्यक्त निरा व्यक्त निराधार है तो व्यक्त निराधार है तो व्यक्त नहीं अव्यक्त ही है, और जब साधार है साधार है तो फिर तो भी व्यक्त नहीं अव्यक्त ही है। तो अव्यक्तादीनि अव्यक्तादीनि भूतानि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्त निधानेव तत्र का परिदेवना। हाँ जी, अब व्यक्त पर व्यक्त है कि व्यक्त पर व्यक्त है? हाँ जी, अब व्यक्त पर व्यक्त है नहीं, अब व्यक्त पर व्यक्त है, अब व्यक्त पर व्यक्त है, अब व्यक्त पर व्यक्त है। हाँ प्रश्न है, अव्यक्त पर व्यक्त है, अव्यक्त माने भगवान आत्मा अपना स्वरूप, अव्यक्त पर व्यक्त है कि व्यक्त पर व्यक्त है? अच्छा, अव्यक्त व्यक्त है कि व्यक्त व्यक्त है? लॉजिक है, वेदांत बिना न्याय के नहीं चलता, इसलिए वेदांत पढ़ने के पहले न्याय पढ़ना पड़ रहा, न्याय रहेगा न्याय। जो तर्क होता है ना, तर्क शास्त्र को न्याय कहते हैं। इसको तर्क शास्त्र कहते हैं, अंग्रेजी में लॉजिक कहते हैं, इसी को न्याय दर्शन या न्याय शास्त्र कहते हैं। हाँ जी, फिर वही से उठाते हैं, अव्यक्त पर व्यक्त है या व्यक्त पर व्यक्त है? अव्यक्त पर व्यक्त है। अव्यक्त व्यक्त है अथवा व्यक्त व्यक्त है? ठीक, क्या प्रमाण? ये तो पहली हो गई ना। इसका प्रमाण यह है कि अव्यक्त के बिना अगर व्यक्त सिद्ध हो जाए तो फिर व्यक्त पर व्यक्त है या व्यक्त पर व्यक्त नहीं है। अगर अव्यक्त के बिना अगर व्यक्त सिद्ध हो जाता है तब तो व्यक्त पर व्यक्त है और नहीं तो अव्यक्त पर व्यक्त है। तो अव्यक्त मुझ आत्मा के बिना व्यक्त की सिद्धि नहीं होती, इसलिए मैं आत्मा ही हूं जो यह व्यक्त हो रहा हूं। क्योंकि व्यक्त अव्यक्त दोनों की भी दोनों को भी तो मैं आत्मा सिद्ध करता हूं जी हाँ। अरे यह अव्यक्त है यह व्यक्त है दोनों को मैं सिद्ध करता हूं। तो बिना मुझे अव्यक्त आत्मा के व्यक्त की सिद्धि होगी कैसे? तो व्यक्त व्यक्त है, व्यक्त व्यक्त है कि अव्यक्त व्यक्त है, यह बात। अव्यक्त व्यक्त है ठीक। अगर व्यक्त व्यक्त है दूसरी कोटि, अगर व्यक्त व्यक्त है तो व्यक्त नहीं अव्यक्त ही है, और अव्यक्त व्यक्त है तो भी व्यक्त नहीं अव्यक्त ही है। क्योंकि अगर व्यक्त व्यक्त है तो निरालंब हो गया, निराधार हो गया, फिर अस्तित्व हो गया, अस्तित्व हो गया। अरे सारा चराचर व्यक्त है, तृण से आदि ब्रह्मा पर्यंत व्यक्त है, और जो हय है स्वस्वरूप वह अव्यक्त है। तो व्यक्त व्यक्त है, निकल भी यही जरा से संकेत किया था कि शरीर शरीर है कि हय शरीर है। अरे भाई चाहे उसको व्यक्त कहो चाहे शरीर कहो, अरे ग्वालियर की गीता है बिना बुद्धि के उसने कथन किया है, बुद्धि वाला विषय है ही नहीं। ग्वालियर में बुद्धि कहाँ होती है? बुद्धि हो तो कहा कहते गाय कहां पर चरावे, कहूं कॉलेज स्कूल में पढ़ावे ना फिर। जो गाय चराता है बुद्धिहीन होता है। भगवान आत्मा जो है ग्वालिया है, और गाय जो है इंद्रियां हैं, इनको चराता है बिना बुद्धि के, इसलिए बुद्धिहीन है। महामन बुद्धि का काम इसीलिए भगवान का नाम गोपाल है। गा पालयतीत गोपाला, जो गऊओं का पालन करे उसका नाम गोपाल है। गो माने इंद्रियां, इंद्रियों का पालक भगवान आत्मा, इसलिए उसे गोपाल कहते हैं। हाँ जी, तो हाँ, तो शरीर शरीर है कि है शरीर है? है शरीर है। अगर शरीर शरीर है तो शरीर नहीं है शरीर है, और है शरीर है तो शरीर शरीर नहीं है शरीर है। अगर शरीर शरीर है तो शरीर नहीं अस्तित्व ही है, हैं? और है शरीर है तो शरीर नहीं है ही शरीर है, और जो है वो अव्यक्त है। नैव वाचान मनसा प्राप्तुं शक्यं चक्षुषा अस्ति इति ब्रुवतो अन्यत्र कथम तदुपलभ्यते। अरे भाई, जो मनवाणी से परे हो अव्यक्त है, दृष्टि जो जिसको दृष्टि नहीं देख सकती, बुद्धि निश्चय नहीं कर सकती, मन जा नहीं सकता, वाणी कथन नहीं कर सकती, तो व्यक्त माने, व्यक्त माने चराचर का जो अस्तित्व है। अरे जिस अव्यक्त अस्तित्व पर सारा चराचर व्यक्त है, जिस अस्तित्व भगवान आत्मा मैं पर अव्यक्त पर सारा चराचर व्यक्त है, तो जब सारा चराचर व्यक्त है तो मुझ अव्यक्त के बिना चराचर, मुझे अव्यक्त के बिना यदि, मुझे अव्यक्त के बिना यदि यह व्यक्त है तब तो व्यक्त है, और मुझे अव्यक्त के बिना जब यह नहीं है तो फिर मैं ही हूं जो व्यक्त है। तो फिर अव्यक्ता दीनी अव्यक्तादीनि भूतानि, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमज्ञान भारत। क्या क्रिया प्रक्रिया समझा रहा है, शरीर नहीं मैं फलाना हो गया। अरे बच्चों की कहानी है गज्जू गप्पू की। अरे जो पढ़े कब रहेगा, पढ़े कब रहे, माने रहो कि माने रहते है कि मैं है कीचड़ में हूं ना भैया। जौन तय आज हवास तो नाच के दादा है, दादा तो पहले भी रह रहे। मैं क्या करूं, अरे तोर पर मौका ऐसा आने का, अरे तोर खुशी है तो मान फलो तो मान भाई, मैं मनाऊ नहीं ककरों से, मेरा मुझको कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, और तेरा तुझको सौंपता क्या लागे है मोर। और वह गुरु गुरु नहीं जो, वह गुरु गुरु नहीं जो अपना उपकार किसी से मनवाने की कोशिश करे। मैंने तुझे कुछ दिया है, हैं? तुझको कीचड़ से निकाला है तो समझो कि अभी वो भी कीचड़ ही में है, वो भी नहीं निकला क्योंकि उसको कीचड़ का भान है, हैं? ये तो भैया तुम्हारी कृतज्ञता है जो ऐसी बात है, तू शरीर नहीं, तेरा शरीर नहीं, तो सत्यानंद आत्मा है, कूटस्थ है, साक्षी है, व्यापक तत्व है। छोटे छोटे बच्चे जैसे आते हैं बाल कक्षा में पढ़ने के लिए, तो उनको मास्टर इस तरह से बताता है कि कबूतर का काक, खड़ाऊ का खा, गणेश का गा, घड़ी का घा, चमगीदड़ का चा, छतरी का छा, जहाज का जा, झज्झर का झा, छोटे छोटे बच्चों के लिए। मगर जो हमें क्लास के विद्यार्थी होते हैं तो वहां ये पढ़ाई नहीं पढ़ाई जाती। हाँ, सब विद्यार्थी यहां जितने बैठे हैं क्लास में, सारे क्लास के हैं। तो फिर डिग्री होल्डर तो यहां पर तो फिर वैसी ही चीज बताई जाएगी। तो अव्यक्तादीन भूतानी, देह को मानकर देह में नहीं हूं, देह है इसलिए देह में नहीं हूं, यह देह है इसलिए मैं देह नहीं हूं, और मैं हूं इसलिए देह नहीं है। दोनों को दिएगा देह है मगर मैं देह नहीं हूं, और मैं हूं इसलिए देह नहीं है। ऐसे तो आगा अब देह हो या अभ्यास हो गया, देह माना गया ना, मगर उस वक्त शिशु कक्षा के विद्यार्थी को यह धारण ये नहीं बोध होगा कि देह माना गया है। जो अनादिकाल से देह है ऐसा मान ही रहा, या तो देह है मगर मैं देह नहीं हूं, और जब मैं हूं तो देह नहीं। तो मैं हूं तो क्या हूं, अव्यक्त हूं, तो जो व्यक्त है यह भी अव्यक्त ही, इसलिए यह नहीं। ये युक्ति मैं देह कब नहीं हूं और मैं देह कब नहीं हूं और देह कब नहीं है, ये प्रश्न है। मैं देह कब नहीं हूं और देह कब नहीं है, अरे देह है तब मैं देह नहीं हूं, और देह कब नहीं है मैं हूं तब देह नहीं। सूत्र देखो, अव्यक्त के अबोध में व्यक्त है, अव्यक्त के अबोध में व्यक्त है, अव्यक्त के बोध में व्यक्त नहीं है। अव्यक्त के अबोध में, हाँ यह तभी तो शरीर है, और जो स्वरूप का बोध हो गया मैं तत्व का, तो फिर व्यक्त सारा चराचर ही नहीं है। तो नहीं है तो क्या है, अरे अव्यक्त है। तू अव्यक्तादीन अव्यक्तादीन भूतानि वर्तमान ज्ञानिवार, थोड़ी तो जगह दे दीवाने की। अव्यक्तादीन बैठे रहो फ्रंट पर भैया। हाँ देखो अद्वक्ता देन भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्यवा अव्यक्ता देन भूतानि ओम शिव। जी जिन उपकरणों के द्वारा व्यक्त होता है, जिन उपकरणों के द्वारा व्यक्त व्यक्त होता है, वो उपकरण भी तो अव्यक्त ही है। यानी जिन इंद्रियों के द्वारा व्यक्त व्यक्त होता है, वो इंद्रियां ही कब व्यक्त हैं? वो भी तो अव्यक्त ही है। तो जो अनुभव करता है वह अव्यक्त, जिसके जरिए अनुभव करता है वह अव्यक्त, जो जो अनुभव करता है वह अव्यक्त, जिसका अनुभव करता है वह अव्यक्त, उस अनुभव को जिसके जरिए व्यक्त किया जाता है वह भी अव्यक्त। तो फिर अव्यक्त से भिन्न जब कुछ है ही नहीं तो तत्र का परिदेवना। ये फलश्रुति है, तत्र का परिदेवना। अरे फिर चिंता क्या है? मैं सरा फिर उठा गांडी दोस्त मारा था ये को। और जो अव्यक्त है वह एक है कि अनेक? तो फिर एक का बाजार होता है कि अनेक का? बाजार खत्म हो गया। अगर बहुत अव्यक्त हो तब तो बाजार लगे, और एक का बाजार लगता ही नहीं भैया। इसलिए आजार बाजार कहीं कुछ नहीं, ना बाजार है ना संसार है ना चराचर है ना प्रपंच है, बस यही कैवल्य है। और इस निश्चय पद में बैठकर बस अब जो कुछ करना है कर। अब तुझे किसी के मारने का पाप न लगेगा, न किसी के जिलाने का पुण्य होगा। तो युद्धा जस्व नैवं पाप मुआब्दसि। अरे स्वर्ग न पैसे धर्म से त्राय तो मह तो मा तो गया। इस धर्म का थोड़ा सा भी सहारा ले लेने पर मा तो भयात संसारात भवसागरात त्राय थे, भवसागर से पार हो जाएगा। अरे बुद्धि से सुन रहा है कि बुद्धि से सुन रहा है कि अनुभव कर रहा है बाबा? किस चीज का अव्यक्त? अनुभव दो दो में होता है कि एक में? जब मैं अव्यक्त एक हूं तो अनुभव किसका? इसलिए मैं अव्यक्त हूं। अनुभव भी उड़ गया, अजी राम का नाम लो। वितत्र का पर देव ना, चिंता किस बात की? होने दो अपने आप जो हो रहा स्वाभाविक।